وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال تعالى في مقام آخر واصبر نفسك. قال تعالى في مقام آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا في مقام آخر وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لوگ شوق سے درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. آپ حضرات خوش قسمت ہیں دین کو سیکھنے کا، اللہ کی محبت کے جام پینے کا، اللہ کا خوف حاصل کرنے کا، اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کا یہی طریقہ ہے، یہی ماحول ہے. اور اسی نعمت کو پانے کے لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ محبت اور عقیدت کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ بخاری شریف کتاب العلم کے اندر موجود ہے، دو زانوں بیٹھ کر، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے، محبت اور عقیدت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تشریف فرما ہوتے تھے اور خاموشی کے ساتھ، جیسے آج ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ہی بیٹھتے تھے. مجھے وہ دور بھی یاد آ رہا ہے، سن 81-80 کا، جب حضرت مولانا غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ چکوال تشریف لاتے اور تراوی کے بعد چار رکعت نفل کے اندر قرآن مجید میں سناتا، یہ مختصر سا قافلہ تھا، چند افراد تھے، 10 سے 12 میرے مقتدی ہوا کرتے تھے، مقتدی بلکہ مقتدا تھے۔ بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا کہ کل بھی جن لوگوں کو کمال حاصل ہوا انہوں نے اس شعر پہ عمل کر کے، قال را بگزار مرد حال شو، پیش مرد کامل کمال شو، صحابہ انہیں جو اونچا مقام ملا، بلند مقام ملا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے خاموش رہتے تھے اور کسی جہاد سے آنے والے کی انتظار کرتے تھے کہ ہم نے خاموش رہنا ہے اور جہاد سے آنے والا کوئی بات کرے تو ہم بھی سن لیں گے۔ پھر ان کا مقام، اللہ نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ہم نے ایمان ان کے دلوں کے اندر لکھ دیا۔ آج بھی صحابہ سے چلیے، میں تو کچھ عرصے سے 2011 میں جب اپنے بیٹے ابوبکر صدیق شہید کے ہمراہ یہاں آیا اور واپسی میں جاتے ہوئے وہ ابوبکر صدیق شہید یہاں اٹوبا چوک پہ رہ گیا، حضرت نے اس وقت اپنی کتابوں کا کافی ذخیرے سے میری گاڑی کی ڈگی بھر دی۔ اس وقت سے میرا معمول ہے، اب بھی پرچہ میرے ہاتھ میں ہے، اس کی نوبت آتی ہے یا نہیں۔ 2 جمعے قبل حضرت نے جو حضرت کے جو خطابات ہیں جمعے سے یا بیان سے قبل، ان کا مطالعہ کر کے ان میں سے ہی کچھ بیان کرتا رہتا ہوں، اور اللہ والوں کے ملفوظات اور اللہ والوں کی باتوں میں اللہ رب العزت، اس کے اندر روحانیت ہوتی ہے، انوارات ہوتے ہیں، تجلیات ہوتی ہیں، فیوضات ہوتے ہیں، وہ فیوضات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور وہ فیوضات گنبد خضرا سے ملتے ہیں۔ حضرت مولانا پیر غلام حبیب نقشبندی رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ یعقوب صاحب مرحوم کی نشستگاہ پر مجھے فرمایا کہ بچہ، جب میں بیان کر رہا ہوتا ہوں اس وقت میرا چہرہ اور عام حالت میں دونوں میں فرق ہوتا ہے یا نہیں؟ میں نے کہا جی فرق ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے۔ فرمایا آنے والی نسلوں کو بتانا کہ ہمارا ایک بابا تھا، جب وہ عام حالت میں بیٹھا ہوا ہوتا تھا اس کے چہرے کا رنگ اور ہوتا تھا، لیکن جب یہاں منبر رسول پہ بیٹھ کر وہ بیان کرتا تھا تو اس کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہوتا تھا۔ اس وقت اس شخصیت کا اور یہ صاحب تصوف اور سلوک لوگوں کا اللہ کے ساتھ اور گنبد خضرا کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے، وہاں سے انوارات اور تجلیات قلوب کے اندر اللہ رب العزت القا فرماتے ہیں، اور مجمع پر اس انوارات اور تجلیات کی بارش پڑتی ہے، جس کو حضرت شیخ الحریز صاحب میرے استاد زادے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم کے اندر وَعَلَّمْنَاكَ مِن لَّدُنْكَ عِلْمًا، علم لدنی پر لکھا ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ ہمارے اکابر نے بھی کتابیں وہی پڑھی تھیں جو عام لوگوں نے پڑھی ہوئی ہوتی تھیں، لیکن جب اکابر بیان فرماتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ یہ بحر العلوم ہیں، علوم کے سمندر ہیں، انہوں نے تو یہی درس نظامی پڑھی ہوئی تھی، لیکن اللہ والوں کے جوتے اٹھائے ہوئے تھے، اللہ والوں کے ساتھ تعلق بنایا ہوا تھا، ان کے سامنے اپنے آپ کو پامال کیا ہوا تھا۔ پھر اللہ رب العزت قرآن اور حدیث کے ان کے قلوب اور زبانوں پر وہ مفاہیم اور وہ تفسیر کے نکات بیان فرماتے تھے کہ دنیا کہتی تھی کہ یہ بحر العلوم ہے، یہ بحر العلوم ہے۔ لہذا الحمدللہ ہم اسی نسبت کو حاصل کرنے کے لیے، اسی انوارات اور تجلیات کو حاصل کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لطائف سے آج بھی وہ انوارات جنہیں ہم مشارف کے مراقبات کہتے ہیں، وہ ان مشائخ کے ذریعہ سے آج بھی اور قیامت تک وہ منتقل ہوتے رہیں گے، ہوتے رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ عام قرآن و حدیث بیان کرنے والا اور اللہ والا جس نے اللہ والوں کی صحبت حاصل کی ہے، اس کے بیان کے اندر یہی فرق ہوتا ہے۔ امام العلماء والصلحاء حضرت مولانا عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کوڑا پھٹک میں کہ علماء آپ کے بیان میں وہ اثر نہیں ہے جو حضرت مولانا حافظ غلام حبیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیان کے اندر اثر ہے۔ اثر یہ جوتے اٹھانے اور جوتے کھانے اور اپنے آپ کو پامال کرنے سے آتا ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جیسے آج ہم آئے ہوئے ہیں، آپ تشریف لائے ہوئے ہیں، اللہ پاک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو فرماتے ہیں، اور یہ آیت یہ قرآن تو صرف صحابہ کے لیے نہیں تھا نا، یہ صرف صحابہ کے لیے ہوتا تو آج آپ نہ آتے۔ ایک خود ساختہ پیر ہمارا کچھ دن پہلے مناظرہ ہوا، وہ کہنے لگے جی مجھے تو 14 سال سے پیر ملا ہی کوئی نہیں ہے اور صحبت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں، یؤمنون بآیاتنا، جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، صحابہ ایمان لائے، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آپ انہیں السلام علیکم فرما دیجیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سلام، اور آج بھی جو مشائخ کے پاس آتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ، اس دن وہ صاحب کہنے لگے کہ بیعت تو، کیونکہ ہمارا مباحثہ تھا ایک چینل پر، بیعت تو ان پیروں نے 600 سال سے شروع کی ہوئی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تو بیعت نہیں تھی۔ میں نے کہا جناب بخاری شریف کتاب الایمان کی تین احادیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو کلمہ پڑھ چکے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو، یا رسول اللہ نے بیعت کی دی ہے، کتاب الایمان ختم ہو رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ کہو کہ 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، کہو کہ رمضان کے روزے رکھوں گا، کہو والنصح لکل مسلم، ہر مسلمان کی خیر پائی کروں گا۔ یہ پیران طریقت حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ حضرات مشائخ نقشبند چشتیہ قادریہ سہروردیہ جو بیعت لے رہے ہیں، یہی بیعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی، اور آج مشائخ بھی لوگوں سے یہی بیعت لیتے ہیں کہ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر پائی کریں گے۔ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آج میرے برادران طریقت، میں اور آپ، اللہ آج بھی فرما رہے ہیں سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، میں اللہ نے تم سب آنے والوں کے لیے اپنی ذات پر رحمت تم لوگوں پر کرنی ہی کرنی ہے، لکھ لیا ہے، ذمہ لے لیا ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ، تم میں سے جس نے بھی کوئی برا کام کیا ہے جہالت کی وجہ سے، اس محفل اور مجلس میں آنے کی وجہ سے، وہ تمام کے تمام معاف ہو گئے ہیں۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ولیست التوبہ وہاں جہالت پر لکھا ہے کہ اگرچہ شیخ الحدیث صاحب کو محدث کو مفسر کو معلوم ہو کہ اس گناہ پر یہ سزا ہے لیکن بے جہالہ ہے، ابھی تک قبر میں اتر کر ہم نے اس سزا کو دیکھا تو نہیں ہے نا. انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ ثم تاب من بعدہ، پھر جلدی سے توبہ کر لی. ہم یہاں توبہ کی نیت سے آئے ہوئے ہیں. سب کس نیت سے آئے ہوئے ہیں؟ توبہ کی نیت سے آئے ہوئے ہیں کہ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیجئے. اور مشائخ جو ہم سے کلمات کہلواتے ہیں بیعت کے وقت، وہ بیعت بھی توبہ کی ہوتی ہے. انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ ثم تاب من بعدہ، لیکن توبہ میں جلدی، ثم تاب من بعدہ واصلح، انسان اپنے آپ کو درست کرنے کی نیت کر لے کہ انشاءاللہ العزیز آئندہ سے یا اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق نصیب فرما دیجئے اور برائیوں سے ہمیں بچا لیجئے. انہ غفور الرحیم، اللہ رب العزت غفور ہے، سابقہ تمام گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں. گرامی قدر، چونکہ بڑے موجود ہیں اور یہ بھی حضرت کی توجہ تھی، میں نے کچھ جملے کہہ لیے، بڑوں کی موجودگی میں میں نہیں کہتا ہوں، ورنہ تو الحمدللہ میں 2-2.5-3 گھنٹے لگا رہتا ہوں. لیکن آج میری بھی یہ خواہش ہے کہ میں حضرت صاحب داؤد برکات العالیہ کا مزید بیان جو ہے اس کی سماعت میں کروں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.